בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, חלק שני, הלכות ברכת הפירות, הלכה ג'. על פי המאמר דרשו השם מרוזו בכישוף עניו תמיד, עיין שם כל התורה כולו. וקצת היוצא משם בקיצור הוא, כי גוף ונפש הם בחינת אדם ובהמה, אור וחושך, חוכמה ושכלות, בחינת זיכרון ושכחה, חוכמת התורה וחוכמות חיצוניות, שהן בחינת שכלות כנגד חוכמות התורה. וצריך כל אחד להכניע החומר, היינו בחינת מיטה, בחינת שכלות של הגוף של ארבע יסודות, כמו שהייתה בזוהר. וזה נעשה על ידי התענית, וזה בחינת אגרד, התענית הצדקתה וכו' וכו'. אבל יש שתי בחינות צדקה, צדקה בחוץ לארץ וצדקה בארץ ישראל, שהיא גדולה ולמעלה מצדקת חוץ לארץ. וכן יש שני בחינות תורה, כי אין דומה התורה היוצאת מהבל שיש בו חטא לתורה היוצאת מהבל שאין בו חטא, כי אין הדין נמתק ואין העולם מתקיים אלא על הבל פיהם של תינוקות וכו'. וזה פירוש וזכרתי את בריתי יעקב וכו', עד והארץ אזכור. על ידי אוויר עד ארץ ישראל, ועל ידי הבל שאין בו חטא, על ידי זה נתגלין האבות בעולם להגן, ונדחה הדין והחושך, בחינת החומר והשכלות, ונתעלה השכל שהוא בחינת הנפש, בחינת התורה, בחינת אור וחיים וחסד. וזה שאמרו אבותינו זה על היושב בתענית נקרא חסיד, שנאמר גומל נפשו איש חסיד. כי מבטל הדין והחושך, הוא ממשיך חסדים, והוא גמילות חסד לנפשו, היינו לתורה וכולי, אין שם. וזה פירוש שלושה אזהרות שהזהיר רבי יהודה בן בטרה מנציבין. היזהרו בזקן ששכח תלמודו, והיזהרו בברידין כרבי יהודה, והיזהרו בבני עמי הארץ שמהם תצא תורה. כי אלו שלוש בחינות מרמזים להתעלות הנפש והשכל והתורה והזיכרון. כי שורש התורה הוא כבוד השם יתברך, כמו שכתוב לכבודי בעתי וכו'. ועל כן על ידי הכבוד שנותנים לזקן ששכח תלמודו, על ידי זה נתעלה הנפש והזיכרון. וזהו היזהרו בברידין וכו', כי אדם הוא הנפש שבא בגלגול להתקן, וצריך שוחט לכוון להעלות הנפש שבדם. גם עיקר חסרון הפרנסה הוא רק על ידי שוחטים שאין המעוגנים, כי השוחט ההגון מאכיל ומפרנס לישראל על ידי שמעלה הנפשות להשכינה וכו'. וכן להפך, עיין שם כל זה היטב. וזהו אוכלי עמי אכלו לחם, רב אמר אלו הדיינים, ושמואל אמר אלו מלמדי תינוקות וכו'. והכלל, כי להעלות הנפש שהוא בחינת תורה, בחינת זיכרון, בחינת חוכמה וחיים, אור וחסד, ולהכניע ולבטל החומר והגוף, שהוא בחינת שכלות ושכחה וכו', העיקר הוא על ידי בחינת הבל שאין בו חטא, שהוא אוויר עד ארץ ישראל, בחינת הבל פיהם של תינוקות, שזהו בחינת תענית וצדקה לארץ ישראל. וזהו היזהרו בבני עמי הארץ שמהם תצא תורה, כי בני עמי הארץ הם נפשות נכבדות מאוד, אך הם כציפורים האחוזות בפח, ובשביל זה צריך לכבדם. כי על ידי הכבוד נתגלה יותר התורה מהתעלמותה, היינו הנפש, כי שורש התורה הוא הכבוד וכו', והנפש משתוקקת להיכלל בו בשורשו. וזהו היזהרו וכו', שמהם תצא תורה, אין שם כל זה היטב. א', וזה בחינת ברכת הנהנין, שאסור ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה. כי זה ידוע שעל ידי הברכה שמברכין על איזה פרי וכיוצא בזה, על איזה דבר, מעלין הנפש המגולגל שם. כי בכל דבר שבעולם יש נפשות המגולגלים. ועל כן עיקר הברכה הוא בבחינת אוויר עד ארץ ישראל, כדי שיהיה המאכל נכלל באוויר עד ארץ ישראל על ידי הברכה, כי שם ציווה השם את הברכה חיים וכו'. כי ארץ ישראל היא מקור הברכות, כי שם עולין כל התפילות והברכות וההודעות. כי כל ברכת הנהנין אנו למדים מארץ ישראל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, לאחריו מברכת המזון, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, לאחריו מברך, לפניו לא כל שכן. ועיקר ברכת המזון היא בבחינת ארץ ישראל, כמו שכתוב, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה וכו'. כי כל ברכת הנהנין כולם הם בשביל להעלות הנפש, אשר שם בהדבר שאוכל. ועל כן צריכים שיהיה כל הברכות הנהנין בבחינת אביו עד ארץ ישראל, כמו שכתוב, ואכלת ושבעת וברכת על הארץ הטובה, שמשם אנו למדים כל הברכות כנ"ל, כדי להעלות הנפש על ידי אביו עד ארץ ישראל כנ"ל. כי עיקר עליית הנפש הוא על ידי אביו עד ארץ ישראל, שהוא בחינת הבל פיהם של תינוקות וכו' כנ"ל. כי כשמברכין על איזה דבר, על ידי זה נתגלה כוח מעשיו, כי מגלין על ידי הברכה שהשם יתברך ברא את כל העולם כולו. ועיקר קדושת ארץ ישראל נעשה על ידי כוח מעשיו, על ידי שנתגלה שהשם יתברך ברוך הוא ברא הכל, כמו שפרש רש"י על פסוק בראשית, כמו שכתב רבנו ז"ל בכמה מקומות. נמצא שעל ידי הברכה שמברכין, שעל ידי זה מגלין שהשם יתברך ברא דבר הזה, על ידי זה נכלל זה הדבר שמברכין עליו בבחינת אוויר הקדוש, בבחינת אוויר עד ארץ ישראל. כי עיקר קדושת ארץ ישראל הוא רק על ידי בחינה זו, על ידי בחינת כוח מעשיו, על ידי שגילה השם יתברך בתחילת התורה שהוא יתברך ברא הכל. ועל כן בכל מקום שישראל שם ומגלין ומפרסמין את הקדושה, דהיינו שמגלין שהשם יתברך ברא הכל, נמשך לשם בחינת קדושת ארץ ישראל ובחינת מקדש מעט. כי עיקר קדושת ארץ ישראל הוא רק על ידי כוח מעשיו כנ"ל, וכמבואר כל זה בדברי רבנו בכמה מקומות. ועל כן על ידי הברכה שמברכין על הדבר ומגלין שהשם יתברך ברא את הדבר הזה, על ידי זה נכלל הדבר הזה על ידי הברכה בבחינת אוויר עד ארץ ישראל כנ"ל, ועל ידי זה מעלין הנפש אשר מגולגל שם. כי עיקר התעלות הנפש הוא על ידי בחינת אוויר עד ארץ ישראל כנ"ל, שעל ידי זה עולה הנפש, שהיא בחינת תורה, בחינת זיכרון וכו' כנ"ל. וזה בחינת מה שהזהירו רבותינו ז"ל לנהוג כבוד באוכלין, כמו שאמרו רבותינו ז"ל שלא לבזות את האוכלין כמבואר בשולחן ערוך. כי צריכים לנהוג כבוד באוכלין כדי שיתעלה הנפש אשר שם על ידי הכבוד שהוא שורש הכל, כמבואר היטב בדברי רבנו במאמר הנ"ל, על מה שאמרו רבותינו ז"ל היזהרו בבני עמי הארץ לכבדם שמהם תצא תורה, עיין שם היטב. נמצא שעיקר הברכה שמברכין על כל דבר הוא בבחינת אוויר עד ארץ ישראל, שהוא בבחינת הבל פיהם של תינוקות. וזה בחינת סדר ברכות שמלמדים את התינוקות בתחילת לימודם. כי עיקר הברכה הוא על ידי הבל פיהם של תינוקות, שהוא הבל שאין בו חטא, בחינת אוויר עד ארץ ישראל כנ"ל. ושם מקור הברכה בבחינת יברך את הנערים. ועל ידי זה נתגלין האבות בעולם להגן, ונדחי הדין והחושך, ונכנע החומר והגוף והשכחה והשכלות, ונמשך חסד, בחינת חוכמה וחיים וזיכרון, כמבואר היטב במאמר הנ"ל. ב. וזה איימן דבא אלה מה וחסידה, לקיים מילה דברכות. כי על ידי הברכה מעלה את הנפש כנ"ל, ונמשך חסד, בחינת גומל נפשו איש חסיד כנ"ל. נמצא שעל ידי הברכות הוא חסיד. וזהו, ואמרי לה מילה דאבות היינו כנ"ל. כי עיקר הברכות הם בבחינת אוויר עד ארץ ישראל, שעל ידי זה נתגלין האבות, בחינת וזכרתי את בריתי יעקב, עד והארץ אזכור וכו' כנ"ל. וזהו, ואמרי לה מילה דנזיקין, כי כל דיני נזיקין הם סילוק ההזק מחברו לבלי להזיק אחד את חברו, ואם הזיקו ישלם הזקו, ועל ידי זה נדחה הדין שהוא בחינת הזק. וזהו, ואמרי לה מילה דנזיקין, דהיינו לסלק ולדחות את ההזק והדין והחושך, ולהעלות הנפש והשכל וכו', על ידי הברכות שהם בחינת אוויר עד ארץ ישראל, שעל ידיהם נתגלו האבות כנ"ל. כי סילוק ההזק מחברו שהם דיני נזיקין הוא גם כן בבחינה הנ"ל, בבחינת התעלות הנפש להכניע הדין. כי הממון הוא שורש הנפש, כמבואר בדברי רבנו ז"ל מקום אחר. וזה מרומז גם במאמר הנ"ל שכתב שם, שעל ידי צדקה מעלין הנפש כנ"ל. כי עני חשוב כמת מאחר שאין לו ממון להחיות נפשו, כי הממון דקדושה הוא שורש הנפש כנ"ל. נמצא כשנותן מממונו צדקה לעני ומחיה ומקיים נפשו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל המקיים נפש אחת מישראל וכו', כי הממון הוא הנפש כנ"ל. ועל כן על ידי הממון שנותן לעני, על ידי זה נתעלה הנפש והשכל בבחינת אשרי משכיל אל דל. כי אין עני אלא מן הדעת, כי הכל אחד. כי מאחר שאין לו ממון שהוא בחינת נפש, בחינת שכל כנ"ל, על כן הוא עני מן הדעת גם כן, בבחינת חוכמת המסכן בזויה. ועל ידי שנותנים לו ממון, נתעלה הנפש והשכל. ועל ידי זה נתעלה נפשו של הנותן גם כן, כי כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמיים וכו', ונמשך עליו רחמנות וחסד שהוא בחינת התעלות הנפש כנ"ל. ועל כן על ידי צדקה הוא התעלות הנפש כנ"ל, כי הממון הוא שורש הנפש כנ"ל. וזהו בעצמו בחינת דיני נזיקין שהזהירה התורה שלו יגזול ולא יזיק אחד את חברו כדי שלא לפגום את הנפש שהיא בחינת ממון כנ"ל. ואם גזלו או הזיקו צריך לחזור לו ולשלם את ההזק כדי להשלים את הנפש על ידי תשלומי ההזק כנ"ל. נמצא שדיני נזיקין הם בחינת התעלות הנפש, בחינת צדקה, שעיקר התעלות הנפש הוא על ידה. ועל כן על ידי זה נקרא חסיד, הבחינת גומל נפשו איש חסיד, כי נדחה הדין והכסילות שהוא בחינת הזק שנמשך מפגם הדעת, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר, ונתעלה הנפש על ידי תשלומי נזיקין שהוא התעלות הנפש על ידי הממון שמשלם הזקו, כי שורש הנפש הוא בממון דקדושה הכנ"ל. וזה מרומז גם כן במאמר הנזכר, מה שמובא שם במאמר רבותינו ז"ל על פסוק אוכלי עמי יאכלו לחם. רב אמר אלו הדיינים, היינו ריו דין, שאינם מעלים את הנפש וכו', רמז לשוחטים עיין שם. ועל פי הנעל זהו גם כן בחינת דיינים כפשוטו, כי הדיינים כשהם הגונים ודנים משפט צדק בין איש לרעהו שלא יגזול ולא יזיק אחד את ממון חברו, על ידי זה מעלין ומשלימין את הנפש על ידי דיני ממונות שדנים כהוגן, כי הממון הוא הנפש כנ"ל. ועל כן דיני ממונות בשלושה זה בחינת שלושה אבות, כי לית רבים פחות מתלת דין ונבען כמובא בתיקונים, כי על ידי הדיינים שדנים דיני ממונות כהוגן נדחה הדין ונתעלה הנפש ששורשו בממון כנ"ל, ועל ידי זה נתגלין האבות בעולם להגן כנ"ל. ועל כן הם שלושה דיינים כנ"ל, כי הדיינים עיקר דיניהם הוא רק על ידי אוויר דלת ישראל שהוא מחכים, שמשם מקבלין עיקר חוכמת אלוקים בקרבם לעשות משפט, כי אסור לדון כי הם סמוכים ואין סמוכין אלא בארץ ישראל, ואנן שליחותא דקמאי עבדינן כמובא בספר חושן משפט. נמצא שעיקר המשפט של הדיינים מקבלין רק מארץ ישראל, ששם עיקר השמיכה כנ"ל, כי הדיינים מעלין גם כן את הנפש ודוחין הדין וכו', וממשיכין חסד כנ"ל, כי כשיש דין למטה אין דין למעלה, ונדחה הדין ונמשך חסד. בכל זה נעשה רק על ידי אוויר דלת ישראל כנ"ל, ועל כן עיקר הדיינים מדינה הוא רק סמוכים בארץ ישראל וכו' וכנ"ל. ג. זה בחינת דיני קדימה בברכות. כי עיקר התעלות הנפש הוא על ידי הכבוד שהוא שורש הכל, שעל ידי זה הנפש תאבה להיכלל בשורשה. ועל כן צריכים לידע איזה פרי צריכים להקדים בברכה, שצריכים לחלק כבוד לאותה הפרי, דהיינו שיש בנפש גדולה ביותר, על כן צריכים לכבדה ביותר, ועל כן צריכים להקדימה, כי על ידי הכבוד מתגלה הנפש מתעלמותה בבחינת היזהרו בבני עמי הארץ שמהם תצא תורה כמבואר במאמר הנ"ל. ועל כן צריכים לנהוג כבוד באוכלים כנ"ל, וזה בחינת שולחן מלכים, בחינת מלך הכבוד. כי עיקר בחינת כבוד הוא באכילה, בחינת שולחן מלכים כנ"ל, כמבואר בדברי רבנו ז"ל. וכמו שנראה בחוש, כשאחד רוצה לכבד את חברו, על פי רוב הוא מכבדו בדבר מאכל או משקה, כי שם עיקר בחינת הכבוד, כי יש שם נפשות רבות ששורשם בכבוד, ועיקר התגלות ועליית הנפשות הוא על ידי הכבוד כנ"ל. וזה בחינת ברכות פרטיות שהן בחשיבות יותר מברכות כלליות, ויש להם דין קדימה, כגון בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה קודמים לברכת שהכל, וחמד שזה ברכה פרטית כמובן בשולחן אורך. ולכאורה אינו מובן קצת, כי יש סברה להפך, כי ברכה כלליות היה ראוי שתהיה חשובה ביותר, מאחר שמברכין השם מטבח שברא הכל, כמו שמברכין שהכל נהיה בדברו, ובוודאי בזה מזכירין שבח השם יתברך יותר שברא הכל. אבל בברכה פרטית אין מזכירין שבח השם יתברך כל כך, כי אין מזכירין רק שברא פרי העץ או פרי אדמה וכיוצא. אבל מעלת הקדימה של ברכה פרטית היא בבחינה הנ"ל, כי מאחר שמברכין על פרי זור ברכה פרטית, נמצא שיש לה חלק בכבוד ביותר, כי מזכירין שבח השם יתברך על פרי זו בלבד. נמצא שפרי זו מכובדת כל כך עד שמייחדין הברכה עליה לבד, ועל כן יש לה חלק בכבוד ביותר, וזה מחמת שהנפשות שיש שם מכובדים ביותר, ועל כן צריכים לנהוג בהם כבוד ביותר ולהקדימם, כי עיקר התעלות הנפש הוא על ידי הכבוד ששם שורש הכל כנ"ל. בעיקר חשיבות לעניין קדימה הם פירות של ארץ ישראל, וכל המוקדם בפסוק מוקדם לברכה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי עיקר הברכה היא בבחינת ארץ ישראל, בבחינת אוויר עד ארץ ישראל, שעל ידי זה מעלין הנפש והשכל והזיכרון, שהוא בחינת תורה, בחינת דעת כנ"ל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, כל הפסוק לשיעורין נאמר, היינו אך, כי זהו מעלת וחשיבות של שבעת המינים, שנשתבחה בהם ארץ ישראל, שהפירות הן חשובות כל כך שיש בהם נפשות גבוהות מאוד, שזהו עיקר חשיבות הפירות כנ"ל. והנפש היא התורה כנ"ל במאמר הנ"ל. ועל כן הפירות של ארץ ישראל, שהם שבעת המינים, משערים בהם כל השיעורים של תורה, שזה מורה שיש בהם נפשות גבוהות הרבה שהם מבחינת תורה. ועל כן משערים בהם שיעורים של תורה, כי הנפש הוא התורה כנ"ל. ומחמת זה בעצמו אלו הפירות חשובות ביותר, וארץ ישראל נשתבחה בהם ויש להם דין קדימה על שאר פירות, מחמת שמלובש בהם תורה הרבה ביותר משאר פירות, כי בהם משערים שיעורים של תורה, והתורה הוא הנפש כנ"ל, ועל כן צריכים להקדימם, כי צריכים לכבדם ביותר מחמת שיש בהם נפשות בחינת תורה ביותר וכו' וכנ"ל. ד. וזה בחינת כל שיעורין של תורה בחזית, וכל שיעור אכילה הוא בחזית, וכן לעניין ברכת המזון וברכה אחרונה השיעור בחזית. כי זית שמן הוא מורה על בחינה הנ"ל, בחינת גוף ונפש, שמבחינת שכחה וזיכרון כנ"ל. כי איתה, שזיתים הם מביאים לשכחה, ושמן היוצא מהזיתים הוא להפך, כי שמן הוא מסוגל לזיכרון כמובן. נמצא שזית ושמן המלובש בתוכה הם בבחינת שכחה וזיכרון, שהוא בחינת גוף ונפש. והנפש בחינת זיכרון הוא בחינת תורה, בחינת דעת, כנ"ל. ועל כן כל השיעורים של תורה בחזית, כי התורה שהיא בחינת נפש, בחינת זיכרון, היא בבחינת שמן זית, כמו השמן המלובש בהזית שהוא בבחינת זיכרון המלובש בהשכחה, בחינת נפש המתלבש בהגוף. וכמו שאי אפשר לגלות ולהוציא השמן למאור מהזית, כי אם על ידי קטישה שקודשין וחוטטין הזיתים להוציא מהם השמן, כמו כן ממש אי אפשר לגלות התורה והנפש והזיכרון, כי אם על ידי שקודשין ומחטטין הגוף, שעל ידי זה קודשין ומשברין השכלות של החומר ומבטלין ומכניעין השכחה, ואז נתגלה אור הנפש והתורה והזיכרון מתוך הגוף והשכחה, כי נתבטל הגוף והשכחה לגבי הנפש והתורה והזיכרון. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, כי צריך להמית עצמו על התורה לחטט ולשבר הגוף, ואז די כאן נתגלה התורה והנפש והזיכרון כנ"ל. וזה בחינת שמן זית זך כתית למאור, בחינת מה שהיית בזוהר הקדוש, הרד אל הסליק בנורה מבצ'ינלה, גופה דל הסליק בנאורה דנשמתה וכו'. נמצא שזית ושמן הוא בחינת גוף ונפש, ועל כן כל שיעורין של תורה בחזית, כי כל מצוות התורה דייקה על ידי גוף ונפש, דהיינו כשהנפש מלובש בגוף אז עיקר קיום התורה, כי עיקר התגלות התורה והנפש הוא מתוך הגוף דייקה, בבחינת כי יתרון האור מן החושך כמובן. ועל כן שיעור אכילה בחזית, ואז צריכים לברך ברכה אחרונה, כי עיקר האכילה הוא בשביל הנפש, בבחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו, כדי שיעיר הנפש ביותר, על ידי שנכלל בו הנפשות שבתוך האכילה, שאוכל בקדושה ובטהרה ובברכה בכוונה כראוי. ועל כן שיעור האכילה בחזית שהוא בבחינת התורה, בבחינת גוף ונפש, שכחה וזיכרון, שזהו עיקר האכילה להעלות ולהעיר הנפש מתוך הגוף, להעלות הנפש והתורה והזיכרון מתוך השכחה והגוף. וזה שהזהיר התורה על הזיכרון בשעת אכילה ביותר, כמו שכתוב, פן תאכל ושבעת וכו', ורם לבבך ושכחת וכו'. וזכרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח. כי בשעת אכילה צריכים להיזהר ביותר ויותר שלא יופגם הזיכרון שהוא בחינת נפש, בחינת תורה וכו' כנ"ל. דהיינו, שלא יהיה כרוך אחר הגוף המתאווה, שלא יתגבר חס ושלום על ידי האכילה הגוף שהוא בחינת שכחה. רק אדרבה, להכניע ולבטל הגוף בשעת אכילה. דהיינו, לשבר תאוות הגוף המתאווה לאכול, רק לאכול בקדושה ובטהרה בבחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו. באופן שעל ידי האכילה יתעלה הנפש והזיכרון והתורה ביותר כנ"ל, על ידי שמעלה נפשות שבתוך האכילה. וזה בחינת וזכרת את השם אלוקיך וכולי הנ"ל הנאמר בעניין האכילה כנ"ל. כי על ידי האכילה בקדושה זוכים לזיכרון שהוא בחינת נפש, בחינת תורה וכנ"ל. ו. ועל כן ברכה אחרונה צריכה שיעור ושיעורה בחזית. אבל ברכה ראשונה אין לה שיעור. כי זיכרון ושכחה אין שייך כי אם כשכבר יש איזה דעת. אז צריכים לשמור את הזיכרון לבלי לשכוח את הדעת שהשיג. וזהו עיקר שלמות הדעת. כי עיקר שלמות הדעת הוא מתוך הגוף כנ"ל, בבחינת כיתרון האור מן החושך וכו' כנ"ל. כי הדעת בשורשו הוא בבחינת אין לו שיעור. כי הדעת שהוא התורה הוא אחדותו ידבח, שהוא בבחינת אין סוף. רק שהשם ידבח בהחמיו צמצם את אור התורה באותיות ושיעורים, כדי שנוכל לקבל את התורה בעוד שאנו מלובשים בתוך הגוף. ועל ידי שהתורה, שהיא הדעת והנפש, מלובש בגוף, שהוא בחינת שיעורים ומידות, על ידי זה יש זיכרון ושכחה. כי עיקר אחיזת הסתרא אחרא בבחינת צמצום ושיעור בבחינת גוף. אבל באמת זה עיקר שלמות הדעת, כשמשיגין הדעת שהוא הנפש בחינת זיכרון מתוך הגוף והשכחה כנ"ל. שבשביל זה ברא השם ידבח את העולם, כדי שנדע ונשיג אותו ידבח מתוך הגוף, שזה עיקר כבודו ידבח, בבחינת ואביא את התהילה מגושי עפר, מקוצי חומר וכו' כידוע. נמצא שעיקר שלמות הדעת הוא כשבא הדעת בכלל שכחה. דהיינו כשנצטמצם הדעת הוא בא בבחינת שיעור ומידה, שמזה נתאווה ונשתלשל בחינת הגוף, ומזה אחיזת השכחה. ואז כשמכניעין השכחה ומשברין הגוף ומעלין הנפש והזיכרון, זה עיקר שלמות הדעת, בבחינת כי יתרון האור מן החושך, כנ"ל. כי עיקר הזיכרון הוא במקום שיש שיעור ומידה בבחינת גוף. כי במקום שאין שיעור, אין שייך זיכרון. וכמובן בדבר רבנו ז"ל על פסוק, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. וזה בחינת ברכה ראשונה וברכה אחרונה. וברכה ראשונה אין לה שיעור, וברכה אחרונה יש לה שיעור. כי מתחילה קודם שאוכל, אז עדיין לא נתגלה הנפש, שהיא הדעת כלל. ואז צריכים לברך ברכה ראשונה כדי לגלות הדעת שהיא הנפש כנ"ל. וזה אין לו שיעור. כי תחילת התגלות הדעת אין לו שיעור. אבל ברכה אחרונה היא בשביל הנפש שקיבל והעיר על ידי האכילה. שלא יבוא לידי שכחה, רק יהיה בבחינת זיכרון, שזהו בעצמו בחינת הנפש כנ"ל. ועל כן ברכה אחרונה צריכה שיעור, כי כל זמן שאין לו שיעור לא בא עדיין לבחינת שכחה וזיכרון. כי זיכרון אין שייך כי אם כשיש איזה דעת שקיבלו בשיעור ובמידה, שאז צריכים לזוכרו. וזה עיקר שלמות הדעת, כי כל זמן שאין הדעת בחינת שיעור בבחינת שכחה וזיכרון, אין לו שלמות כנ"ל. רק כשנמשך הדעת עד שבא לידי שיעור ומידה, ואז שייך שכחה וזיכרון, אז צריכים לשמור את הזיכרון שלא יתגבר חס ושלום השכחה כנ"ל. וזה בחינת ברכה האחרונה שיש לשיעור, בשביל לשמור את הזיכרון, לזכור מעלת הנפש שהעלה על ידי האכילה כנ"ל. על כן השיעור בכזית, שהוא בחינת זיכרון היוצא מתוך השכחה וכו' כנ"ל. ועל כן שיעור אכילה בכזית, כי עיקר האכילה דהיינו השביעה הוא מבחינת הנפש המלובש שם, שהיא החיות שבתוך הדבר שאוכל. בכל זמן שלא אכל כזית, אינו נקרא בשם אכילה כלל. כי עיקר הנפש הוא רק שהוא בבחינת זית שמן, דהיינו שנמשך הנפש והדעת לבחינת שיעור ומידה, עד שבא לבחינת זיכרון ושכחה שזה בחינת זית שמן. ואז הוא עיקר שלמות הנפש והדעת. ואז כשיש באכילה שיעור בכזית, אז יש כוח לנפש המלובש להשביע את האדם כשאוכל בקדושה, וזוכה להעלות את הנפש והזיכרון ולהכניע את הגוף והשכחה וכו' כנ"ל. זין. וזה בחינת זכור את יום השבת לקדשו, זוכרהו על היין. כי שבת הוא בחינת נפש, ובחינת כי בו שבת וינפש. כי אז זוכין לנשמה יתרה, ואז עיקר התגלות הדעת כמובן. כי בשבת ניתנה תורה, וששת ימי החול הם בבחינת גוף, בבחינת כסילות, בחינת שתו העם ולקטו בשטותה, כמובן. וצריך להמשיך קדושת שבת על ששת ימי החול, על ידי קדושת שבת שממשיכין עליהם. כי עיקר הנפש והחיות של ששת ימי החול הוא על ידי קדושת שבת. כמובן, שכל ששת ימי החול מקבלין חיות מערת הנפש היתרה שמקבלין בשבת. כי בתר שבתא, דהיינו יום ראשון, שני, שלישי, מקבלין מנשמה יתרה של שבת שעבר וכו'. וזה שהזהיר הכתוב, זכור את יום השבת וכו', זוכרהו מאחד בשבת, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. זוכרהו דייקה, כי הזיכרון הוא בחינת נפש ותורה ודעת כנ"ל, שזה מקבלין בששת ימי החול משבת דייקה כנ"ל, על ידי שזוכרין את השבת מאחד בשבת, שמבטלין ששת ימי החול, בחינת גוף לגבי הנפש, בחינת שבת, בחינת זיכרון וכו' כנ"ל. ועל כן, עיקר הזיכרון של שבת מאחד בשבת, בחינת זוכרהו מאחד בשבת, הוא רק על ידי האכילה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, זוכרהו מאחד בשבת, כמו שמאי הזקן, שהיה אוכל כל ימיו לכבוד שבת. כי עיקר הזיכרון של שבת מאחד בשבת, דהיינו, זיכרון הנפש מתוך הגוף כנ"ל, לבטל הגוף בחינת ששת ימי החול, לגבי הנפש בחינת שבת, היא על ידי האכילה דייקה. וזה עיקר כבוד שבת, שעיקר כבוד שבת על ידי אכילת שבת כמובן במקום אחר. כי על ידי האכילה מעלין הנפש וכו' כנ"ל. ועל כן מצווה גדולה לאכול בשבת, וזה עיקר כבוד שבת. כי שבת שהיא בחינת נפש, בחינת תורה וכו', אז מעלין הנפש על ידי האכילה. ועל כן עיקר הזיכרון של שבת בימי החול על ידי האכילה דייקה, כדי שתהיה האכילה בבחינת שבת, כדי להעלות הנפש והזיכרון. בחינת זוכרהו מאחד בשבת, זוכרהו דייקה כנ"ל. וזה בחינת זוכרהו על היין, היינו אח. כי יין יש בו שני בחינות, שכחה וזיכרון, בבחינת פן ישתה וישכח מחוקק. היינו, כי שכחה שבאה על ידי היין, שמביא שינה, שהוא הסתלקות הדעת בבחינת שכחה, וזהו כשאין זוכין. אבל כשזוכין אזי אדרבה, היין בבחינת זיכרון, בבחינת נזכיר הדודך מיין, בחינת זכרו כיין לבנון. וזהו בעצמו בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל על היין שנקרא תירוש, זכה נעשה ראש, היינו דעת, בחינת זיכרון, בחינת תורה, בחינת נפש וכו'. לא זכה נעשה רש, אין עני אלא מן הדעת, בחינת עניות שהוא חסרון הפרנסה, שהוא על ידי פגם הדעת והנפש כמובן במאמר הנ"ל. ועל כן בשבת כשרוצים לצאת מששת ימי החול לשבת, משכחה לזיכרון, ממשיכים קדושת שבת על ידי זה היין, בבחינת זוכרהו על היין, זוכרהו דייקה, כי אז מעלין היין משכחה לזיכרון כנ"ל. ועל ידי זה נתבטלין ונכללין ששת ימי החול בקדושת שבת וכו' כנ"ל. וזה בחינת השכרות של פורים, שמצווה להשתכר אז ביין. כי אז נכנע המן עמלק שהוא בחינת שכחה כמובן. ועל כן הזהיר התורה, זכור את אשר עשה לך עמלק וכו', לא תשכח. כדי להכניע בחינת שכחה שהוא בחינת עמלק ולהעלות הזיכרון. ועל כן אז בפורים מצווה להשתכר ביין, כי אז עולה היין משכחה לזיכרון כנ"ל. ואז כשהיין בקדושה, שהוא עולה מבחינת שכחה לבחינת זיכרון, אז עיקר השלמות על ידי יין דייקה. כי עיקר שלמות הזיכרון הוא מתוך השכחה בבחינת כי יתרון האור מן החושך כנ"ל. כי במקום שיש בחינת זיכרון ושכחה, כשזוכין להתגבר להכניע השכחה שהוא הגוף, ולהגביר הזיכרון והנפש, זהו עיקר השלמות דייקה כנ"ל, וזה בחינת יין בקדושה כנ"ל. ט. וזה בחינת ברכת המזון על היין, כדי שתהיה אכילה בבחינת וזכרת את השם אלוקיך, כדי לזכות לבחינת זיכרון, בחינת נפש, בחינת תורה, על ידי האכילה כנ"ל. וזה בחינת שלוש ברכות של ברכת המזון כנגד שלושה אבות שמתגלים בעולם להגן על ידי אוויר עד ארץ ישראל, שנמשך על ידי ברכת המזון, על ידי שמזכירים בו ארץ ישראל, שזהו עיקר בחינת ברכת המזון, בחינת ואכלת וסבת וברכת את השם אלוקיך על הארץ וכו', כנ"ל. ועל כן מזכירים תורה בברכת המזון, כי הנפש שמעלין על ידי האכילה כנ"ל הוא בבחינת תורה וזיכרון וכו', כנ"ל. י. וזה בחינת חמש זכירות, כי הזיכרון הוא התורה בחינת נפש. ועל כן הם חמש זכירות כנגד חמש בחינות יש לנפש, שהן בחינת הנחמישה ברכי נפשי וכו'. כמובן במאמר הנ"ל, שזה בחינת חמש אותיות מנצפח וכו', עיין שם. כי זכירת מצרים זה בחינת להעלות הנפש מגלות מצרים, שכולל כל ארבע גלויות. כמו שאמרו רבותינו ז"ל שכל הגלויות מכונים בשם מצרים, כי שם במצרים הייתה הדעת בגלות כידוע. והדעת הוא הנפש בחינת זיכרון כנ"ל. וזה בחינת הארבע גלויות שכלולים בגלות מצרים, כנגד ארבעה יסודות שמשם באים כל ארבע גלויות. וכשזוכין לצאת מארבע גלויות, שזה בחינת יציאת מצרים כנ"ל, היינו, שזוכין להכניע ארבע יסודות, ואז נתעלה הנפש בחינת זיכרון כנ"ל, אז צריכים לזכור תמיד יציאת מצרים, היינו לשמור זיכרון שהוא הנפש, שנתעלה שהוא בחינת יציאת מצרים כנ"ל. וזה בחינת ארבע כוסות של יין בפסח כנגד ארבע לשונות של גאולה, שהם כנגד ארבעה יסודות הנ"ל, שצריכים להכניעם כדי להעלות את הנפש בחינת זיכרון. ואז צריכים דייקה לשתות יין כנ"ל. ועל כן הם ארבע כוסות כנגד ארבעה יסודות שנכנעו, שעל ידי זה נתעלה הנפש והזיכרון, שזו בחינת יין בקדושה כנ"ל. וזה בחינת זיכרון מתן תורה כנ"ל, כי התורה היא הזיכרון כנ"ל. וזה בחינת זכירות מעשה עמלק כדי להכניע שכחה ולזכות לזיכרון כנ"ל. וזה בחינת זכירת מעשה מרים שלא לדבר לשון הרע לישראל שעל ידי זה נפגם הזיכרון. כמובן בדברי רבנו במקום אחר שעל ידי לשון הרע נפגם הזיכרון אין שם. כי הזיכרון הוא הנפש. ועיקר התגלות הנפש הוא על ידי הכבוד כנ"ל. ועל כן צריכים להיזהר מאוד לכבד את כל אחד מישראל בכל מיני כבוד כדי שיתגלה הנפש והזיכרון כנ"ל. ועל כן עוון לשון הרע חמור מאוד. כי על ידי שמדבר לשון הרע על אחד מישראל נמצא שמבזה נפש מישראל חס ושלום. ואז אין הנפש יכול להתגלות, ועל כן הוא פוגם הזיכרון שהוא הנפש שמתגלה על ידי הכבוד דייקה, שהוא ההפך מלשון הרע. ועל כן צריכים לזכור מעשה מרים, לזכור דייקה, להגביר בחינת הזיכרון כדי להכניע השכחה שהוא פגם הנפש שבא על ידי לשון הרע. וזה בחינת זכירת שבת להמשיך הזיכרון, בחינת נפש משבת לששת ימי החול, בחינת זוכרהו מאחד בשבת וכו' כנ"ל. י"א. וזה בחינת ארבעה צומות. כי מבואר במאמר הנ"ל שעל ידי התענית מכניעין הגוף והשכלות, דהיינו ארבעה יסודות, ונתעלה הנפש וכו'. ועל כן הם ארבעה צומות כנגד ארבעה יסודות שנכנעין על ידי התענית. כי ארבעה יסודות משם נמשכין ארבעה גלויות כנ"ל. כי העקום כנגד ישראל הם בבחינת גוף לגבי נפש, בחינת אור וחושך, כמו שכתוב, המבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך, בין ישראל לעמים בין יום השביעי וכו'. כי אור, שזה בחינת נפש כנ"ל, ובחינת ישראל, בחינת שבת כנ"ל. וכשהן מתגברין להכניע הגוף, דהיינו ארבעה יסודות, אז הן נמשכין מהם ארבעה גלויות חס ושלום, שמתגברים העקום דעלמא חס ושלום, שהם בחינת גוף כנ"ל. ועל זה מתענין ארבעה צומות כדי להכניע ארבעה יסודות בבחינת ארבע גלויות כנ"ל. כי עיקר ארבעה צומות הם על גלות ישראל שחרב בית המקדש וגלו ישראל מארצם. ועל ידי שמתענין ומתאבלין על גלותנו מארץ ישראל, על ידי זה אנו ממשיכין עלינו קדושת ארץ ישראל. כמו שאמרו חכמנו ז"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. על כן, על ידי התענית של ארבעה צומות, על ידי זה נכנעין ארבעה יסודות ונתעלה הנפש. כי עיקר התעלות הנפש הוא על ידי בחינת ארץ ישראל כנ"ל. י"ב. ועל כן, כשמברכין על איזה פרי, צריכין לאחוז הפרי בידו בימין. זה בחינת התעלות הנפש על ידי שמכניעין תאוות הגוף, שעל ידי זה נמשך חסד כנ"ל. ועל כן צריכין לאחוז הפרי בימין, שהיא בחינת חסד וכנ"ל. י"ג. וזה בחינת יין נסכים בשעת הקורבן, שאז מעלין מבהמה לאדם, שזהו עיקר בחינת הקורבן. ואז מנסחין יין להעלות היין מבחינת שכחה לזיכרון, מבחינת זכרו כיין לבנון, ותרגומו כדוכרן יבבות וכו', על חמר עתיק דמתנסך. כי שכחה וזיכרון הם בחינת אדם ובהמה, כמובא במאמר הנ"ל. כי בשעת ניסוך היין היו תוקעים בחצוצרות, שזה בחינת זיכרון, כמו שכתוב, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם וכו', והיו לכם לזיכרון וכו', היינו כנ"ל.